ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Najpierw w serwisie Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Sejm będzie nadal pracował nad projektem, który zakłada, że szczepienie dzieci nie będzie obowiązkowe. Ponad 100 ton nielegalnych odpadów miało wylądować w jednej z miejscowości w gminie Moszczenica w Łódzkiem. Policja zatrzymała sprawców na gorącym uczynku. W tym serwisie trójki także 10 przykazań ekologicznych. Specjalny przewodnik dostali wierni w Sosnowcu. Obywatelski projekt, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych, proponując wolny wybór, trafił do sejmowych komisji. Tak zdecydowali posłowie. A wniosek w tej sprawie złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. PO była przeciwna. Stanowisko rządu do projektu jest negatywne. Obowiązek szczepień istnieje w Polsce od prawie 60 lat. Dyskusji w Sejmie słuchała Agnieszka Drążkiewicz. Głosowanie nad projektem ustawy szczepionkowej wywołało na sali sejmowej duże emocje. W krajach, które poluzowały system szczepień, pojawiły się choroby takie jak odra, krztusiec i również pojawiły się zgony. Mówiła Alicja Chybicka z Platformy, wtórował jej Marek Gruciński z Nowoczesnej, który przypomniał, że we Włoszech, Grecji i Francji liczba zachorowań tylko na odrę gwałtownie wzrosła bez obowiązkowych szczepień. Czy stać nasze państwo na tak poważne ryzyko? Za dalszymi pracami nad obywatelskim projektem opowiedziało się PiS. I my od tego jesteśmy, od tego, żeby ludzi słuchać. Tłumaczyła Anna Siarkowska z Prawa i Sprawiedliwości, a Paweł Skutecki z Kukiz 15 apelował do reszty opozycji o obywatelską postawę. Dyskusja tutaj zaczyna zataczać jakieś złe kręgi. Podyskutujmy o tym w komisjach. Przedstawicielka wnioskodawców Justyna Anna Socha po głosowaniu mówiła, że projekt nie jest antyszczepionkowy. Projekt ma na celu wprowadzenie zasad takich, jak jest w 20 krajach Europy, gdzie szczepienia są dobrowolne. Nad projektem będą teraz pracować Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A zgodnie z projektem lekarz miałby obowiązek przeprowadzać dokładny wywiad przed szczepieniem i poinformować o związanym z nim ryzyku. Natomiast rodzice mogliby zgłaszać niepożądane reakcje poszczepienne u dzieci. I kolejne tematy w serwisie. 6 osób podejrzanych o nielegalne wyrzucanie odpadów na terenie żwirowni w Lewkówce w Łódzkiem zatrzymali policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego. Wpadli wczoraj nad ranem w gminie Moszczenica. No, chcieli zakopać 100 ton odpadów. Tak to, co zobaczyli na miejscu policjanci, opisuje Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej. W wyrobiskach ziemi stały zaparkowane samochody ciężarowe wypełnione po brzegi odpadami niewiadomego pochodzenia. Stały tam także koparki. Na widok radiowozów, które miały włączone sygnały świetlne, kierowcy zaparkowanych pojazdów wyłączyli światła ciężarówek i zaczęli uciekać, pozostawiając te samochody. 4 mężczyzn zostało zatrzymanych na miejscu zdarzenia. Okazało się, że przywieźli oni prawdopodobnie odpady komunalne, które wysypywali do wyrobisk, a operatorzy koparek natychmiast je zasypywali. Zatrzymane osoby usłyszały zarzut nieodpowiedniego postępowania z substancjami zagrażającymi ludziom i środowisku. Grozi im za to do 5 lat więzienia. A to kolejne w ostatnich tygodniach uderzenie w przestępców próbujących ukryć odpady. W połowie września policjanci zatrzymali w nocy ciężarówki wiozące 100 ton śmieci. Prawdopodobnie miały być wyrzucone na żwirowisku w gminie Warta. Swój poradnik mają już szpitale, swój mają szkoły. Teraz przyszedł czas na ogólny poradnik o ochronie danych osobowych w pracy. A to efekt wprowadzonej niedawno ustawy, tak zwanego RODO. Poradnik powstał po tym, jak zaczęły napływać skargi od pracowników. Te najczęściej dotyczyły m.in. monitorowania pracowników, wykorzystania ich danych biometrycznych i sposobu kontrolowania czasu pracy, wyjaśnia Paulina Dawidczyk z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Za pomocą monitoringu wizyjnego, ale również innych form monitoringu, czyli monitorowania poczty elektronicznej. W poradniku można znaleźć odpowiedź na pytania m.in. o to, czy można skontaktować się z poprzednim pracodawcą kandydata, by otrzymać informacje na temat aplikującej osoby, czy można tworzyć czarne listy osób ubiegających się o pracę i czy można gromadzić dane o kandydatach na podstawie ich profili w portalach społecznościowych i czy dozwolone są zdjęcia na identyfikatorach firmowych. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A na koniec w serwisie wiara w to, że Ziemia jest wspólnym dobrem. Kończymy ten przewodnik propozycją 10 ekologicznych przykazań. Ten przewodnik ekologiczny wydano dla wiernych w diecezji sosnowieckiej, a mówił jego współautor ksiądz Michał Borda. Wskazano tam, jak sortować śmieci, w jaki sposób i czym palić, albo gdzie zgłosić się po dofinansowanie na wymianę pieców. O czym jeszcze piszą autorzy? o problemie globalnego ocieplenia. Pokazujemy takie szczególne daty w kalendarzu i liturgicznym, i państwowym, kiedy w sposób szczególny moglibyśmy o tej ochronie środowiska mówić. Inspiracją miały być nauki papieża Franciszka. Parafianie z Sosnowca są już po lekturze przewodnika. Cieszę się, że Kościół się angażuje w ochronę środowiska. Dobrze się stało, że powstał ten przewodnik, dlatego że można tutaj znaleźć praktyczne podpowiedzi, jak chronić świat, w którym żyjemy. A parafialny przewodnik Ziemia wspólnym dobrem ma trafić do wszystkich parafii w całej Polsce. Skrót wiadomości w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Złota, piękna polska jesień, przynajmniej przy Myśliwieckiej w Warszawie. Słonecznie, choć nie aż tak bardzo ciepło. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północy kraju rozpogodzenia, we wschodniej połowie kraju oraz na północnym zachodzie miejscami opady deszczu. Wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 stopni na północnym wschodzie do 15 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porwisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Świętuj 20. urodziny Obi. Tylko od najbliższego piątku do niedzieli zwrócimy Ci 20% rachunku przy zakupie dowolnych produktów. Zwrot otrzymasz na rabatową kartę podarunkową. 20% rabatu na 20. urodziny Obi. Dotyczy zakupów stacjonarnych za cenę minimum 5 zł w marketach Obi. Szczegóły w regulaminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16.07, dzisiaj czwartek, 277 dzień roku. Wschód słońca miał miejsce o 6.42, zachód o 18.07. Imieniny obchodzą dzisiaj Edwin, Franciszek, Manfred oraz Rosalia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji między innymi moje... Państwa, społeczeństwa, pieniądze na przyszły rok. Posłowie debatowali nad budżetem. Jest to budżet racjonalny, z dużą dozą przezorności, niepozbawiony wrażliwości społecznej, który równolegle będzie wspierał potencjał gospodarczy. Ten budżet można opisać hasłem PiS wziął miliony, a wszystko drożeje. Taki to jest budżet. Projekt Wisłą w Trójce trwa w najlepsze. Nasza reporterka już drugi dzień płynie w stronę Bałtyku, chociaż akurat dzisiaj to z tym spływem było różnie, no bo wydarzyła się awaria. Płynęliśmy sobie z Torunia do Solca Kujawskiego. Przy tym stanie wody, jaki w tej chwili jest, bardzo płytki i trochę nieprzewidywalne są mielizny, a zwłaszcza niebezpieczne kamienie, które się pojawiają. Płynęliśmy środkiem szlaku i nagle upnęliśmy w kamień. Agnieszka Szwajgier jest dzisiaj w Grudziądzu. Już teraz można ją spotkać na Błoniach Nadwiślańskich. Zapraszamy. Nowa audycja w Trójce. Start nagranie już jutro po 22. W centrum są słuchacze, artyści, ale przede wszystkim... Muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. Chcę znaleźć zespoły, które wiem, że działają w piwnicach, w garażach, grają od lat. Już teraz mogą Państwo dzwonić, by zapisać się na nagranie kolejnego odcinka audycji w jury Ania Rusowicz, Wojtek Mazolewski, ten typ MES, a i nie tylko. 22 i 7 trójek Halinka czeka. Ludzie listy piszą, a listonosz rozwozi. Pytanie czym? Mamy rowery, skutery, czterokołowce, różnego rodzaju pojazdy na różne drogi. Ważne jest dla nas to, żeby przesyłki duże i małe docierały zawsze na czas. Poczta Polska testuje ekologiczne pojazdy. Przed 19 opowiemy dokładnie jakie. W audycji popołudniowej będziemy też biegać, wiadomo, jak co czwartek. Będzie książka na stulecie niepodległości, będzie Ernest Zozuń o relacjach węgiersko-rosyjskich, czy właściwie węgiersko-ukraińskich i Wiktor Legowicz o gazociągu Nord Stream 2. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy

Tytuł tej piosenki nie ma zupełnie nic wspólnego ze sposobem dodzwonienia się do programu trzeciego. Proszę spróbować 2273, inne formy komunikacji, bo nie powiedziałem jeszcze, zd@polskieradio.pl to maile, 71335, jeśli państwo wolą SMS-y, bardzo proszę. Jesteśmy także na Facebooku, tam między innymi zdjęcia Agnieszki Szwajgier. Widziałeś, Mariusz, podróże Agnieszki? Tak, śledzę, co tam Agnieszki słychać. Spływa Wisłą. No dzisiaj były przygody, właściwie z tym spływem to było różnie, o tym opowiemy za kilka minut. Proszę być blisko, bo teraz ważne tematy, pieniądze, 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Sejmie trwa gorąca debata nad budżetem na przyszły rok. W projekcie zaplanowano dochody w wysokości nieco ponad 387 miliardów złotych, wydatki na poziomie 416 miliardów. Minister finansów Teresa Czerwińska uważa, że budżet jest bezpieczny, jest także stabilny. W studiu, jak państwo słyszeli, Mariusz Krzemiński. Śledziłeś dotąd tę debatę, rozmawiałeś z ekspertami. No i jak ten projekt jest oceniany? No tak naprawdę przeważają głosy mówiące o tym, że budżet jest bezpieczny i choć opozycja przekonuje, że wydajemy za dużo więcej niż mamy, no i że to tak naprawdę zdaniem właśnie opozycji budżet konsumpcji. No ale wiadomo już, że w przyszłym roku nie zabraknie pieniędzy na najważniejsze programy rządowe. W każdym razie takie zapewnienia złożyła dziś w Sejmie minister finansów Teresa Czerwińska. Prognozujemy blisko 180 miliardów złotych wpływów z tytułu podatków od towarów i usług oraz prawie 35 miliardów złotych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Te liczby, szanowni państwo, mówią same za siebie. Uszczelnienie systemu podatkowego stało się faktem. Chcę podkreślić, że jest to budżet racjonalny, z dużą dozą przezorności, niepozbawiony wrażliwości społecznej, który równolegle będzie wspierał potencjał gospodarczy. Budżet krytykuje opozycję. Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że za mniejszy deficyt muszą płacić obywatele. Ten budżet można opisać hasłem PiS wziął miliony, a wszystko drożeje. Taki to jest budżet. To jest budżet, w którym dochody zwiększyły się nie dzięki dobremu rządzeniu. Nie, one się zwiększyły dlatego, że w ostatnich 3 latach ponad 30 razy podnieśliście opłaty i różnego rodzaju podatki nowe wprowadziliście. Podatek bankowy, dzięki temu Polacy mają droższe kredyty. Podatek od firm ubezpieczeniowych, płacimy wszyscy droższe ubezpieczenie od samochodów i od naszych domów. Opłata OZE i opłata przejściowa dopisywana do wyższych rachunków za prąd. A zdaniem doktora Artura Bartoszewicza z ekonomisty ze Szkoły Głównej Handlowej budżet zaplanowano tak, że pieniędzy na najważniejsze programy nie powinno w przyszłym roku zabraknąć. To jest to budżet, który przewiduje finansowanie dosyć znacznych programów obciążających budżet, między innymi programu Dobry Start, programu socjalnego, czyli programu 500+, no i szeregu innych interwencji publicznych, które wiążą się z kosztami. To jest odważny budżet, faktycznie zrównoważony. Ale według innego eksperta, profesora Witolda Orłowskiego z Akademii Biznesu i Finansów Wistula, nie wszyscy będą zadowoleni, bo nie dla wszystkich wystarczy pieniędzy. W tym budżecie nie ma za bardzo wzrostu wydatków, których oczekuje na przykład sfera budżetowa. W sferze budżetowej są ogromne oczekiwania wzrostu płac. A w budżecie tam są oczywiście zapisane jakieś wzrosty płac, ale moim zdaniem takie, które nie usatysfakcjonują pracowników sfery budżetowej. A jak nasz budżet wypada na tle innych krajów europejskich? Według doktora Artura Bartoszewicza całkiem nieźle. Sytuacja w Polsce jest na tyle dobra, że nie trzeba się martwić o najbliższą przyszłość. No, jeżeli przypomnimy ostatnią decyzję, która była głośno dyskutowana w Unii Europejskiej, czyli budżet Włoch, no to mamy tam sytuację, kiedy przy sytuacji trudnej w gospodarce zakłada się deficyt na poziomie 2,4%, w przeciwieństwie do oczekiwanego znacznie niższego. My już nie mamy problemu z koniecznością nakładania mechanizmów ostrożnościowych na sytuację budżetową. My nie podnosimy tak znacznie zadłużenia, co nie znaczy, że radzimy sobie w tym w pełni. Dług publiczny w Polsce jest wysoki. Z kolei profesor Witold Orłowski uważa, że rząd powinien ostrożniej zaplanować budżet, tak jak to zrobili nasi sąsiedzi, i zadbać o to, by zadłużenie było mniejsze. Niemcy i Czesi wykorzystali dobrą koniunkturę do tego, żeby nie tylko zmniejszyć deficyt, ale żeby w ogóle wypracować nadwyżki i spłacić część długów. My czegoś takiego nie robiliśmy. Jak powiedziałem, u nas dominowało to, że skoro są pieniądze, to jak można ich nie przejeść natychmiast? Wolałbym, żeby budżet był lepiej przygotowany na to, co będzie za 2-3 lata. Ten budżet jest wyjątkowy z jednego konkretnego powodu, bo jest jubileuszowy. Dokładnie 250 lat temu uchwalono pierwszą w historii Polski ustawę budżetową. I to była pierwsza taka ustawa w Europie. Ha, bardzo proszę, tego nie wiedzieliśmy. Tutaj też byliśmy w awangardzie. Kto wie? O tym nie słyszałem zupełnie. Bardzo dziękuję. Mariusz Krzemiński, 21 minut po 16. To skoro Mariusz już nawiązał do tego, co się w przeszłości wydarzyło, to dzisiaj, nie wiem, czy państwo wiedzą, kalendarz ma swoje urodziny. Przynajmniej wprowadzony w Polsce. 436 lat temu na naszym terytorium wprowadzono obowiązujący do dzisiaj kalendarz gregoriański. W programie trzecim Gaz na ulicach, Kult już teraz, a potem będzie Wisła. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, uważaj, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach i gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz. Szesnasta 16:24, Agnieszka Szwajgier już na posterunku. Już za chwilę będziemy w Grudziądzu. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie. Ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. A jak tam w Grudziądzu, jak pogoda, to proszę zobaczyć na naszej stronie na Facebooku. Wystarczy wpisać Zapraszamy do Trójki. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Projekt Wisłą w Trójce. No więc tak, Państwo pamiętają, wczoraj po dniu pełnym wrażeń uczestnicy spływu po Wiśle dopłynęli do Solca Kujawskiego. Państwo pisali, mieszkańców Solca serdecznie pozdrawiamy, no, ale wiemy już, że nie obyło się zupełnie bez przygód. Agnieszka Szwajgier jest z nami. Dzień dobry. Agnieszko, wiesz, że to jest mój rodzinny Grudziądz? Dzień dobry. Wiesz o tym? Wiem, oczywiście, że wiem, dlatego tym bardziej się cieszę, że tutaj jestem. No właśnie, tak. Ale miałaś dopłynąć łódką, właśnie, no i coś się po drodze wydarzyło. Czy my usłyszymy dzisiaj jednak plusk wody? Ja wiem, że ten plusk wody obiecałam i w związku z tym, że słowa chcę dotrzymać, to uwaga, próba. Jest. Nie wiem, czy słychać, że to z Grudziądza? Słychać. Wisła z Grudziądza. Poznaję, bardzo dokładnie poznaję. Niestety to nie jest plusk łódki na wodzie. Mieliśmy tutaj dzisiaj zacumować, ale wczoraj w porcie w Solcu zauważyliśmy uszkodzenie kadłuba. Taka duża, piękna dziura, która pokrzyżowała nam plany. A to tylko dowód na to, że natura rządzi się swoimi prawami i nie jest łatwo przewidzieć, co może się zdarzyć po drodze. Ale dzięki pomocy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udało nam się przetransportować łódź do Szkutni koło Bydgoszczy. WOPR ostrzegał nas też przed warunkami na trasie Bydgoszcz-Grudziądz, gdzie Wisła jest wyjątkowo płytka. Miejscami to jest 30 centymetrów, więc można tę trasę pokonać w kaloszach. I można powiedzieć, i musimy też podziękować panu Januszowi Kowalowi, który nas uratował. To jest szkutnik, który od rana naprawiał naszą łódkę. To miał być plusk wody, ale zamiast tego będzie... Zamiast tego będzie ruch pędzla. Marku, ten metalowy wałek rozpruty na kamieniach. Dziura była na wylot w zasadzie. No jechali na jakiś słynny kamień w Solcu, gdzie już tam kilka motorówek się rozbiło. Niski poziom wody, w zasadzie te główki są widoczne, także no można je omijać, ale jakiś tam kamień jest taki słynny w Solcu, który się tam... Nabijają ludzie, tak. Słyszałem, że kilka łódek się... To nie jest tak, że pan tam ten kamień położył, żeby tutaj do pana przyjeżdżali. Zupełnie nie. Janusz, tak. Jak pan myśli, o której łódź będzie gotowa? No, już zaczynamy dalej laminować ląd zewnętrzny, także no, potrzebujemy jeszcze godziny. No skąd się tutaj ta dziura wzięła? Jak to się stało? Płynęliśmy sobie z Torunia do Solca Kujawskiego. Przy tym stanie wody, jaki w tej chwili jest, bardzo płytki i trochę nieprzewidywalne są mielizny, a zwłaszcza niebezpieczne kamienie, które się pojawiają na szlaku, bo byliśmy rzeczywiście pomiędzy nabieżnikami, płynęliśmy środkiem szlaku i nagle upnęliśmy w kamień. Podskoczyła nam prawa burta do góry. Trzeba zwracać uwagę na te szlaki. No w tej chwili to jest jakby zakończenie sezonu i podejrzewam, że nikt w tej chwili tego nie sprawdza i tych znaków nie przestawia. Już no właśnie, kiedy te znaki były ustawione? Z reguły się znaki, no sezon u nas ten taki tak żeglugowy to trwa od maja do końca właśnie października. Nie? Ci ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, powinni to robić w kwietniu, ale czy robią tego, to nie wiem. Czyli te znaki mogą być nieaktualne? Mogą. Te mielizny się przesuwają. Co prawda one się przesuwają równolegle, także te znaki należałoby troszeczkę przesuwać co jakiś czas. Woda niesie po prostu te piaski. Nie? Jest to łódka zrobiona z laminatu poliestrowo-szklanego. To jest taka mata szklana nasączona żywicą poliestrową. Ta mata szklana to jest takie zrobiona z jakichś cieniutkich niteczek, ale to są rurki, które są puste w środku i trzeba tak zabezpieczyć, żeby woda nie siąkała. Potem to się szlifuje, szpachluje i maluje, nie? Potem to jakoś wrasta w całą łódkę? Tak, to jest troszeczkę zimno, ale my to zaraz będziemy podgrzewać, bo powinna być tam temperatura tam minimum 16, dobrze byłoby 18 stopni. Tam daliśmy 6 warstw, tutaj damy 3 warstwy, także będzie 9, to jest więcej niż grubość tego kadłuba. A ja wiem z poufnych źródeł, że pan bardzo ciekawy projekt rozpoczął. Zdradzi pan coś Marku, więcej? Przynieś ten obraz, to pokażę ten jak. To będzie zupełnie nowy jacht, 18-metrowy. Taka łódka, która pozwoli obsługiwać się przez ludzi nawet na wózkach, niewidomych. A jakie to będą narzędzia? Na przykład mówiący kompas. Także niewidomy wie, jakim kursem płynie, że skręcił i tak dalej. Będą odpowiednie światła i dźwięki wibracyjne dla tych, którzy nie słyszą. Wszystkie urządzenia typu żagle zwijane, tam hydrauliczne, kabestany obsługiwane hydrauliczne, to jednym przyciskiem, także człowiek niepełnosprawny czy o jakichś ograniczonych tam ruchach będzie mógł obsługiwać ten jacht. To będzie jacht oceaniczny, tak z klasą lodową, także będziemy pływać nim po świecie. Kiedy? Powinniśmy zwodować go za 24 miesiące. Ale? No nie ma, ale to jest projekt unijny, także jest podpisana już umowa, musimy się zmieścić. Ja bardzo pomagałam panu Januszowi w naprawie, to znaczy, no tak szczerze po prostu wspierałam miłą rozmową, a ta dziura to tylko przejściowe kłopoty. Już niebawem łódka znajdzie się znowu na wodzie w Grudziądzu, a jutro rano wypłyniemy w kierunku Tczewa. A gdyby któryś ze słuchaczy był akurat w Grudziądzu nad Wisłą, zapraszam, można wpaść do mnie, napić się kawy, to znaczy ja kawy nie mam, ale gdyby ktoś chciał przeniósł. Akurat zabrać ze sobą, to ja nie mówię nie. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękujemy za Agnieszką, usłyszymy. My się jeszcze, no tak mniej więcej 10 minut po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. No i to będzie za 40 minut, bo 16:30 minęła. Artur Ewertowski. Jest polska skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na dyrektywę o delegowaniu pracowników. Zwracamy uwagę na jej protekcjonistyczny charakter, który utrudnia realizację traktatowej zasady wolności przepływu siły roboczej i usług. Poinformował wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Wcześniej podobną skargę złożył rząd Węgier. Dyrektywa oznacza wyższe koszty dla polskich pracodawców wysyłających pracowników do pracy za granicę. Muszą oni płacić im takie samo wynagrodzenie, jakie obowiązuje w kraju, do którego zostali wysłani. Pracownik po zakończeniu delegacji ma być jeszcze objęty prawem państwa, w którym był. Uniewinniono ekologów protestujących przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej. Policja obwiniała ich o zakłócenie spokoju i porządku publicznego. A według Sądu Okręgowego w Białymstoku aktywiści działali w stanie wyższej konieczności. W marcu sąd rejonowy uznał ich za winnych, ale nie wymierzył im kary. Teraz zostali prawomocnie uniewinnieni. W całej sprawie chodzi o akcję przy leśniczówce w Postołowie. Wtedy ekolodzy blokowali maszyny, przykuwali się do nich i nie pozwolili, żeby wyjechały do wycinki. Sejm nie wybrał rzecznika praw dziecka. Jedyna kandydatka Agnieszka Dudzińska, rekomendowana przez Prawo i Sprawiedliwość, nie otrzymała wymaganego poparcia 200 posłów. Głosowało na nią 194, przeciw było 192, a 12 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji procedura wyboru zostanie przeprowadzona ponownie. Funkcję rzecznika praw dziecka nadal będzie pełnił Marek Michalak. Jego druga kadencja upłynęła 27 sierpnia tego roku. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane, w północnej połowie kraju okresami również duże. Na Pomorzu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie kraju, tylko nad morzem nieco cieplej do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego smartfona poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było. A co? To patrz, mega okazję w Media Expert. Smartfon z dobrym aparatem za 555 zł. O! Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Włączamy niskie ceny. Media.

Gdyby państwo chcieli jakiś list wysłać, to bez listonosza można? zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Ale gdyby jednak z listonoszem Myśliwiecka 3x5x7, to ma być, proszę państwa, rewolucja w pracy listonoszy. Poczta Polska chce dla nich kupić elektryczne rowery, skutery i samochody też elektryczne. Czy jednak tak zmotoryzowani listonosze szybciej dotrą z przesyłką do adresatów? A czy klienci będą wreszcie zadowoleni? Będziemy testowali trzy grupy pojazdów. To są rowery, to są skutery, motorowery i to są takie małe samochodziki. Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej. Testy rozpoczynają się już teraz. 15 listonoszy otrzyma 18 modeli do przetestowania w całej Polsce. W przyszłym roku po przeanalizowaniu, w jaki sposób to się sprawdza w codziennej pracy, jak to wygląda od strony ekonomicznej, no będziemy się zastanawiać. Przy pozytywnym zakończeniu testów i tych analiz, to już w przyszłym roku powinniśmy skierować pierwsze pojazdy do pracy operacyjnej. Specjalny rower dla listonoszy. Przygotowaliśmy propozycje dla listonosza i dla listonoszki. Agnieszka Starzyk, dyrektor Romet Motors. Czyli rower męski i damski, rowery elektryczne. Bardzo dobrze wyposażone w dobry, mocny system. Jeśli chodzi o rowery, są one wyposażone w małe kufry, ale dosyć pojemne. Ile tutaj listonosz będzie mógł wziąć i paczek, i listów, żeby to wszystko udźwignąć? No myślę, że pomiędzy 5 a 10 kg. Ważne jest dla nas to, żeby praca listonosza była łatwiejsza i bardziej efektywna. Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Żeby przesyłki duże i małe docierały zawsze na czas. Czy długo się czeka w Polsce na listonosza? Dużo się czeka na Pocztę Polską, a ostatnio długo czekałem w sumie. A częściej jest paczka, czy jest awizo w skrzynce? Ja w ogóle nie korzystam z usług Poczty Polskiej. Przez pewien czas listy, które były dosyłane, nie przychodziły na czas. I jak, u pani jest paczka, czy jest awizo? Jest awizo. Nie spodziewałam się, ponieważ byłam w domu. Listonosz powinien zadzwonić. Jednak niestety często zamiast zadzwonić, następnego dnia idziemy do skrzynki i widzimy awizo. W związku z niskimi zarobkami niestety w Poczcie Polskiej brakuje kierowców, kurierów. Dariusz Walczak, Związek Zawodowy Listonoszy i Asystentów Poczty Polskiej. Praca jest ciężka. To nie jest to, że tak jak klienci widzą, że sobie wychodzi gościu, idzie na spacerek i od czasu do czasu wrzuci coś do skrzynki i jest zadowolony, bo sobie pochodzi, pospaceruje. Niestety jest to odpowiedzialność materialna za wszystko. W tej chwili za 2472 zł brutto na terenie Warszawy niestety chętnych się nie znajdzie. Rowery, skutery, samochody, czy to przyciągnie do pracy listonoszy? No temat w ogóle pracowników w tej chwili w rynku pracy no, jest trudny dla wszystkich firm, bo to nie jest tak, że tylko poczta ma z tym problemy. Myślę, że to jest praca dla ludzi niezależnych i takie gadżety, no więc myślę, że to też może być jakiś jeden taki, nie najważniejszy, ale jakiś element do przyciągnięcia pracowników. A właśnie, o sprawy Poczty Polskiej pytała Monika Suszek, pytała, czy listonosze chętnie wskoczą na takie elektryczne rowery. To ja tak trochę nieśmiało zapytam, jak państwo oceniają pracę listonoszy. No w materiale już trochę o tym napomknięto. Być może państwo mają jakieś swoje refleksje, wrażenia? 2-2 i 7 trójek. No pół minutki, to pół minutki po 16.45. Zapraszamy do Trójki. Ania Rusowicz, Wojciech Mazolewski, raper, ten typ Mes oraz dziennikarz muzyczny Hirek Wrona, a także Piotr Nagłowski. Co łączy te osoby? Proszę Państwa, już jutro o 22.05 usłyszą ich Państwo w jury nowego trójkowego programu Start Nagranie. Będą oceniać młodych artystów i poszukają muzycznego talentu, któremu pomogą w wydaniu własnej płyty. Mówi Wojtek Mazolewski, jeden z jurorów programu Start Nagranie. Muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. Chcę znaleźć zespoły, które wiem, że działają w piwnicach, w garażach, grają od lat. Interesują nas młodzi, nieodkryci jeszcze artyści, którzy robią coś wspaniałego, autentycznego, prawdziwego. Pełna gotowość zespołu? Dobra, to uwaga! Jak rodził się ten projekt? Jak zwykle w bólach, jak zwykle długo. Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny radiowej Trójki. A zaczęło się wszystko od telefonu Bartka Jastrzębowskiego do mnie, który zaproponował mi udział w internetowym talent show. Później powiedziałem, że jeżeli tak, to zwróćmy się do radiowej Trójki, ponieważ powinna to być moim zdaniem muzyka alternatywna. Bartek kupił ten pomysł, mówi, no dobrze, no ale ja nikogo tam nie znam. Ja mówię, to ja ci dam numer telefonu do dyrekcji i po prostu zadzwoń. Pełna gotowość zespołu? To uwaga, 4, 3, 2, 1. Teraz jest bardzo krótka techniczna przerwa. Właściwie to jest taki projekt, o którym rozmawialiśmy od bardzo dawna. Wiktor Świetlik, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest dosyć skomplikowany. Bardzo nam zależało, żeby to był nasz własny radiowy projekt, żeby to nie była licencja, to nie była franczyza, to nie było kopiowanie kogoś. Toczyliśmy burzliwe dyskusje na temat jurorów, mających różną wrażliwość, a równocześnie reprezentujących bardzo wysoki poziom. Tu chodzi o kompleksową, muzyczną produkcję, wypowiedź artystyczną, kompozycję. Piotr Schmidt, ten typ Mes, juror programu. Autorskie rzeczy. Tego nie ma w innych programach typu talent show. I to mnie bardzo cieszy. Posłucham właśnie, co ci ludzie mają do powiedzenia, jakie mają osobowości, jak się prezentują na scenie, czy są ekspresyjni, czy są schowani. Ach, to będzie dla mnie super. Dobrze, ustawcie się, zaczniemy za chwilę, jak zgłosicie gotowość. Tak? Pełna gotowość? Perkusja? To uwaga. W radio jest faktycznie nacisk na muzykę. Ania Rusowicz, jurorka programu. Ci ludzie, jestem 100% przekonana, że nie poszliby do telewizyjnego show, ale tutaj przyjdą. Przyciągnie ich na pewno miejsce, bo Osiecka przyciąga kreatywnych ludzi twórczych. My bardzo się koncentrujemy na uczestnikach. Oni są dla nas najważniejsi. Bartek Jastrzębowski, reżyser Start Nagranie. Wszystko w dniu nagrania jest podporządkowane im. Cała metodyka później wyłaniania tych najlepszych też jest podporządkowana jakby dobru rynku muzycznego i tych młodych ludzi, którzy się do nas zgłoszą. Ja się nazywam Ten Typ Mes, jestem jurorem. Zapraszam Państwa na Start Nagranie. Cześć, tu Wojtek Mazolewski. Zapraszam na nowy program muzyczny Start Nagranie. Do usłyszenia. Start Nagranie, zapraszam bardzo serdecznie w piątek po 22.00 Hirek Wrona. Będą mogli Państwo zagłosować na każdy z utworów zaprezentowanych na antenie Trójki. Kupując go w formacie interaktywnego wideo, znajdą Państwo te nagrania na stronach internetowych organizatorów i uczestników. Do finału konkursu dostanie się 3 wykonawców, którzy zbiorą największą ilość pieniędzy ze sprzedaży swoich piosenek. Pierwszy odcinek eliminacji będzie można usłyszeć i obejrzeć w wersji wideo już jutro na portalu polskieradio.pl. Początek o 22.05. Justyna Goc przygotowała dla Państwa materiał, a my mamy zaproszenia na kolejne nagrania w poniedziałek. 2, 2 i 7. Trójek. You know we sleepwalk through it, and just like it's nothing to it, and they will sing to you, baby, as they taxi daily. You know I can't. sleep beside it, because I know what lies behind it. And if you run from it, baby, it will chase you daily. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Because the songs that they sing to you, baby, they made you crazy. Just push them out your life, but don't even think twice. Because they double-crossed us, baby, they made you fat and lazy. And when you say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Don't you wanna see me alive? Siedem minut do 17. Na podstawie tej książki powstał film Mistrza Andrzeja Wajdy. Panny z Wilka to jedno z najlepszych opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza, podobnie zresztą jak Brzezina, którą Wajda zresztą też sfilmował. No jeśli także Państwa zdaniem to są jedne z najważniejszych polskich książek ostatniego stulecia, proszę zagłosować na stronie 100książek.polskieradio.pl. 100 książek na stulecie niepodległości. Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka, Brzezina. Tak wszechstronne talenty literackie zdarzają się rzadko. Jarosław Iwaszkiewicz pisał wiersze, powieści, eseje, ale według wielu historyków literatury najpełniej jego potencjał zrealizował się w opowiadaniach. A w nowelistyce pisarza niezbyt obszerna książka z roku 1933 zajmuje miejsce szczególne. Nie jest przypadkiem, że zarówno Panny z Wilka, jak i Brzezina doczekały się ekranizacji autorstwa Andrzeja Wajdy i że oba filmy uchodzą za arcydzieła. Opowieść o mieszkankach dworu Wilko to niezwykle przenikliwy opis ludzkiego niespełnienia i przemijania. Wiktor Ruben po latach ponownie spotyka 5 swoich kuzynek, które w tym czasie stały się dojrzałymi kobietami. Nie ma pojęcia, jak wielką rolę odegrał w ich życiu. Zdaje sobie jednak sprawę, że to co najlepsze już za nim. A jedyne co go czeka w życiu to niespełnienie. Brzezina opowiada historię 2 braci. Jeden z nich, ciężko chory na gruźlicę, ma przed sobą ostatnie miesiące życia. Drugi niedawno owdowiał. A mimo to mniej lub bardziej świadomie rywalizują ze sobą o kobietę. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ale spokojnie, spokojnie, to nie jest prosty wybór. 100 propozycji, wybrać tylko jedną. Mogą Państwo wybrać 10. Na stronie 100książek.polskieradio.pl 10 swoich typów można wskazać, a plebiscyt trwa do 11 listopada. Z Pana Forever już teraz Manam w Trójce.